Na, ezek is kedvenceim, ezek a farkasok. Szerintem nagyon aranyosak. Látjátok, milyen aranyosan néznek. Nekik is jó nagy helyük volt, szükségük is van rá. Nem csak kettő volt, csak ezen a fotón van kettő. Szép a bundájuk is, meg jó meleg lehet.